Mica, ¿no? Exactamente. Muy bien. Desde Galegos Novais. Vale, ahora entonces decimos ya Pablo que poña otra peza de música e intentamos chamar con outro. Con outro. Neste caso intentaremos falar con señor Rico. Con exactamente, sí. Con a asociación Rosalía de Castro. Ven, Pablo, adiante música. Que hai que volver a decir que é outra gran formación amiga nosa que temos aquí. Por certo, intentaremos buscar esa peza que lle dixen eu que eles interpretan en, precisamente en... Vamos a ver. Isto ponse en marcha cando quere, non? Eso, como lle chaman en... Os virus eses... cando un se conecta a internet aparecen unha serie de cousas que molestan cando un está traballando como, anuncios, cousas desas, a publicidade bueno, sobre todo cando pues queres ver un vídeo. Estaba colocando unha cousa aquí para poder intentar falar con José Rodríguez Cud, o etnógrafo ese que vos comentábamos antes, que comentaba antes a Mico Prechado, pero que non é posible. Entonces saltou eso así, de repente. Vamos a ver, vamos a intentar falar con señor Rico, a ver se si é posible, porque hoxe tamén a entidade Rosalía María de Castro de Cornellá, que tamén participou na xuntanza, bueno, co grupo xuntanza en Galicia, nesa en Carballiño, en Carballiño, nesa gran celebración, pois pues, seguro que foi a semana pasada, pois pues, a ver se o señor Rico nos fala, porque tamén el en pago de ser a vindeira semana, me parece que esta semana a que fan, concretamente hoxe, a que fan a castañada. Bueno, estamos falando sempre de castañada e nos chamamos de magosto. Bueno, en Galicia, na zona de Ourense e na zona de Lugo, o que fan fanno precisamente a partir do día 8, o 11 concretamente, o día de San Martiño, e cando encetan as festas aí. No Caurel, no Folgoso do Caurel, sí. Acordaste que ano pasado falamos, fano en dous povos diferentes do Caurel. Sí, primeiro no Folgoso e despois En Soane. Un ano van cambiando, non? Van mudando uns outros. Pero sempre a afluencia é enorme, non? Sí, según teño entendido, eles teñen unha grande participación de xente. Ademais de repartir as castañas, é choupis tamén, parece ser que fan tamén boletos deses, sí, non? Pois tamén fan moitísimas cousas máis con relación a esa festa que celebran cada ano, non? Uh-huh. Bueno, pois eso, intentamos falar co señor Rico, que é o presidente da entidade Rosalía de Castro, e que hoxe nos vai a convidar seguro que a todos os ointes para a celebración desa festa do magosto, que despois eles tamén fan como en Santa Coloma, despois de repartir castañas sí, con viño, me parece que teñen acompañado unha cousa máis, pois despois teñen unha pequena orquestiña para baixar para baixar sí, todos esos, claro, para esas calorías para baixar as calorías que son moitas. Exactamente. Vamos a dar entón unha benvida. Boas tardes, señor Rico. Hola, buenas tardes, señor Conxil. Compañía, que estou acompañado de Armando e de Laura, moi ben acompañado, falando aquí. Hombre, estando Armando e a Laura, estará ben acompañado e en buen sitio. Moi ben, graciñas. Gracias por atendernos. Seguro que ten moitísimo traballo, porque hoxe... Moito traballo, porque tuvimos un problema con horno. Vaya. Pasada castañas que non funcionaba, tuvimos que ir ao centro de Barcelona. Vaya. Estamos asando xa estamos asando. Pero de ver das 8:30 chegaremos un poquitín máis tarde. Bueno. Porque nos asamos moita cantidad de castañas. Claro. Terá que estar lexendo un pouquiño. Pues haberá que avisarlos. Dende aquí, dende a radio, xa lle decimos que teña máis paciencia e que... É verdad. Que teña paciencia, que como é regalado, tampouco non tiene mucha prisa. O par de están jubilados e mañana teñen que madrugar. Ah, claro. Claro que sí. Pero bueno, tuvimos un problema, vinimos a tempo, pero claro. O tempo, o forno que íbamos a ir, non se puxo en marcha. Vaya. E o tío non buscou outro forno moi puido. Estamos aquí en la Vía Laietana. Ostras, aquí está del lonxiño, sí. Laietana, lonxiño, pero bueno, estamos en marcha, xa estamos asando. Muy bien. De ver chegar a 8:30, chegaremos pues, a las 9. Cando cheguemos, benvido sería. Eso, hombre. Escoita, pero despois das castañas teño entendido que tendes tamén festa, hai música. Hai música en vivo. Que teño ali as fantas, cocolas, agua, viño... Carai. E as castañas pensaba de chegar algo, pero chegaré un poquitín máis tarde. Bueno, pero logo hai música en día, poden ser o seguinte. Que bailen antes de comer, despois comen. É verdad. E despois que recunquen para bailar outra vez. Recunquen para bailar, que o baile non ten pre ninguna. O que lle faga un pouquinho de gasto ali tamén o gasto, claro. E son tamén a cousa, como se o Madrid ganou... Vais ao Barcelona que vexan tranquilos. Bueno, pero mellor que fagan un pouquinho de gasto no bar, que o bar tamén é parte da entidade. Tamén hai que cobrar que o bar tamén o merece. Exactamente. Bueno, as cousas panse para facer ben, pero nunca salen como un pensa. Claro, exactamente. A cousa é facela, podela facer, luchar con todo, porque vai facer. Non teño outro remedio. Muy ben, pero bueno, hai unha cousa de bon, que te des recursos. E o tes recursos... Hombre, buscou unos recursos, fomos aquí... E onte víamos un montón delas picando as hoxe tamén, porque claro, non son 10 kilos, son 160 kilos, 270. Son... entonces... E son galegas, e as galegas teñen un poquinho máis de forza, non? Galegas lorenses, non é verdade. Sí, sí. E esas galegas teñen un poquinho máis de forza. Teñen forza, entón, despois esta noite, como toda a xente é bella, e vai ben po amor, sabes? Po... Sí, señor. Había gran galega, non? Entonces, eu xa digo, estamos aquí, vale. Estamos tres compañeros asándoos, esperemos que, bueno, cuanto antes, pero no forno comanda. Don Alfonso, dígame, como foi, teño entendido que a celebración en Carballiño sei que foi espectacular, non? Sei que foi, ¿no? Moi ben, eu non estivo, non fui, pero bueno, contarme os socios, Carlos e todo eso, que fora moi ben. Espectacular. Moi ben, que estuera moi ben a cousa, pero claro, son cousas que isto como... tiñe que ir a máis, pero non vai a máis, porque claro, hai menos rapaces. Claro. Entón, pero bueno, faz o que se pode, e lo faz con toda, despois de votar, 36 ou 24 horas de camiño para lá, ou 30 pagados para lá, ou rapazes sin dormir, claro. Pois se disfrutan e máis traballan, non van a pasear, van a facelo ben. Hai que lle agradecer e felicitarlos. Agradecer aos chavales, porque son chavales que chegan aquí a 6 da mañan e logo teñen que volver e a traballar. Muy bien. Claro. E o oferto que fan é demasiado, sí, sí, sí. Hai que felicitarlo con todo. Colaborar para facelo cada vez mellor e facelo que se poida, porque claro, nos tempos que atravesamos, hai que traballar para facer o mellor que se poida. Moi ben. Exactamente. Bueno, claro, como temos todo o mes de actividade, sábado e domingo, sí. Pues todos os sábados temos alguna cosa para facer. Sí, señor. Bueno, pois pues eso. A unha das importantes que hai que dicir a xente que tamén está previsto facer o asunto da Semana Cultural co Premio de Poesía, verdad? Sí, o Premio de Poesía é o 12 de diciembre. Sí, sí. Xa están chegando un montón de poesía, xa están chegando. Uh-huh. Bueno, iremos outra vez, temos campeonato de Tute, temos un filantoiro de tamén de Alfredo González. Sí, señor. Temos unha actuación no Pra cos chavales tamén, dun día solidario, outra... Sí. Montigalá, sí, claro, sí. Todos os fines de semana pues aproveitamos para fazer estas cousas todas. Moi ben, moi ben. Como aquí non cobra nadie, e pois o sacrificio é máis fuerte. Xa se nota. Aquí non é como os políticos que agora trabalhan 15 días para as eleccións porque cobran, senón non iban tampouco. Pero non sei, cada un ten que traballar polo seu, e nos justo nos traballaremos por isto. Moi ben. Bueno, pois vale. que non te molest, non te incomodamos máis, agradecemosche moitísimo, sí, que... Sí, estou para quitar unha jornada e meter outra, que estamos aquí vale. Luchando a ver. Vale, pois... Moitas gracias, acercamos a Castañada, que as novas estarán por ali. Moi ben. Veña. Venga. Moitas felicitacións, venga, Alfonso. Gracias. Gracias. Hasta logo. anuncis. Roger, Roger, desperta, que tornem els dissabtes al matí. És hora de canviar el despertador.